Mari-mari po lang yan. Mari-mari ito kunuhayin dati, Shali kunuhayin. Mayroon ang yung panang dati. Mayroon na win, komple dati, komple kong pamapun. Mayroon siya mapun, kayo na mo dati, ayun na naman. Walang tawang susipa, dana win pa muan, sumun pa muan. Mula pa itong tanong kami o dati. Kayo mo tayo, Shali, ito na kayo win. Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan. Soy inocente de todo.